Oscarowej Gali. Zapraszamy od 6 do 8.45. Radosław Nałęcz i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 9 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że szpital, który odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, straci kontakt z NFZ-em. Wciąż nie wiemy, czy Unia wprowadzi embargo na żywność i produkty rolne z Rosji. Nasza brukselska korespondentka ma nowe informacje w tej sprawie. Do kin weszła polska koprodukcja Strefa Interesów, nominowana do Oscara. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie o zmianie warunków umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami, które prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze. Zgodnie z nim, jeśli szpital odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, to straci kontrakt, mówiła podczas Rady Krajowej PO w Warszawie. Czyli bezpieczna terminacja ciąży w sytuacjach dopuszczonych polskim prawem, tych, które są zapisane w ustawie. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Wcześniej premier Donald Tusk zapewnił, że Koalicja Obywatelska i on osobiście będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy zapewniającej prawo do bezpiecznej aborcji. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że chce, by prawo do aborcji zostało wpisane do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W piątek prawo to zostało oficjalnie włączone do francuskiej konstytucji. Doszło do tego podczas ceremonii zorganizowanej w Paryżu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Ten dzień nie jest końcem pewnej historii, ale początkiem walki, powiedział podczas uroczystości na paryskim placu Vendôme prezydent Macron. Podkreślił, że Francja jest pierwszym krajem na świecie, który wpisał prawo do aborcji do swojej konstytucji i że jego kraj zamierza walczyć z przeciwnikami tego prawa w Europie i na świecie. Dlatego chcę, by wpisano gwarancję dostępu do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Oświadczył francuski prezydent. Podczas uroczystości wyciśnięto pieczęć symbolami republiki na dwóch egzemplarzach ustawy konstytucyjnej. Dokonano tego za pomocą zabytkowej prasy, przechowywanej od ponad 200 lat w biurze ministra sprawiedliwości, zwanego we Francji strażnikiem pieczęci. Ceremonia ta ma wyłącznie charakter symboliczny i odbywa się tylko w przypadku ważnych zmian konstytucyjnych. Tym razem po raz pierwszy była ona otwarta dla publiczności. Zwolennicy prawa do aborcji zgromadzili się nie tylko w Paryżu, ale też w około 200 miastach w całej Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Będzie presja Europarlamentu na unijne kraje i Komisję Europejską w sprawie embarga na żywności i produkty rolne z Rosji. Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że największa frakcja w Parlamencie Europejskim, chadecka, do której należą deputowani PO i PSL, zgłosi w poniedziałek wniosek o debatę na sesji plenarnej w Strasburgu. Plan czterodniowej sesji jest już uzgodniony i zatwierdzony, ale jeszcze podczas jej otwarcia w poniedziałek można zgłaszać wnioski o dopisanie do porządku obrad debat i to właśnie chcą zrobić deputowani z Grupy Europejskiej Partii Ludowej i są przekonani, że ich wniosek uzyska akceptację. O tym, że na razie nie ma zgody wśród unijnych krajów na embargo na żywność i produkty rolne z Rosji, informowałam w środę po rozmowach z europejskimi dyplomatami i urzędnikami. Część krajów obawia się bowiem odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do tego kraju, około 7 miliardów euro rocznie, aniżeli sprowadza. Import z Rosji do Unii jest na poziomie około 2 miliardów euro. Chadecy uważają, że konieczna jest presja w tej sprawie na komisję i unijne rządy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kinach można już oglądać nominowaną do Oscara Strefę Interesów. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja powalczy o nagrodę Akademii w sumie w 5 kategoriach. Obraz Jonathana Glazera to opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony. Krytyk filmowy Łukasz Maciejewski powiedział, że sposób obrazowania historii filmu pozwala ją inaczej przeżyć. Bohaterem jest nie kto inny jak Rudolf Hess. To wszystko ma zasadniczy cel dramaturgiczny. Myślę, że gdyby ten film był portretowany właśnie w zbliżeniach, tak jak to z reguły jest robione, być może zyskałby na emocjonalności odczytywanej wprost, ale byłby filmem nie tak niepokojącym, nie tak denerwującym nawet, ale to jest właściwość

Chemical Brothers i Goodbye. Żegnamy piątek. W noc wchodzimy poruszającymi emocje przesterowanymi dźwiękami. Ewa Wichrowska i Krzysztof Zyblewski, witamy Państwa. Przez najbliższe dwie godziny zapewnimy dużo muzycznych wrażeń. Pogo i niemiecka grupa Digitalism wciągają rytm i w tym transowym rytmie idziemy do przodu. Mistrzami w utrzymywaniu lekkiego napięcia są LCD Sound System. Tribulations i Nowojorczycy z LCD Sound System. Teraz popowo-elektroniczne brzmienie. Zaintrygował mnie delikatnie rozwijającym się rytmem utwór Ruszaj grupy Kiwi, który zremiksował Basz. Zmieniamy elektropop na gitary. Bar Italia, londyński zespół, po serii błyskawicznie wyprzedanych koncertów latem w Europie, a w listopadzie wydał kolejną elektryzującą płytę The Twist, z niej My Little Tony. There's no running from what you deserve. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Albert Hall, koncert Arctic Monkeys sprzed 4 lat. Myślę, że to najlepsza koncertowa wersja. Ciarki przechodzą. I bet you look good on the dance floor. Nigdy się nie nudzi. Zawsze wywołuje emocje. Wrażenie zrobił na mnie ten utwór Anglików z Bombay Bicycle Club. I do. I Want to Be Your Lonely Pet, naprawdę mistrzowski utwór z ostatniej płyty Bombay Bicycle Club. Bombay wciąż koncertują, jesienią grali w Warszawie, to była duża dawka pozytywnej energii. Jest koncert, którego nigdy nie zapomnę. 2011 rok, początek lata w Gdyni, jak to w lipcu nad naszym morzem, pogoda jest zmienna. Wieje przenikliwy wiatr, pada deszcz, około północy na głównej scenie występuje Falls. Dzięki nim nikt fatalną aurą się nie przejmuje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wzruszające wyznanie, Maps i Yes. To teraz Radiohead i wszystko jasne. Puzzle do siebie pasują. Cameras before you come, but so Radiohead, Jigsaw Falling into Place z 2007 roku. Zanurzmy się w dźwiękach wrocławskiego duetu Skalpel. This, then, is stereophonic sound, sound sculptured in space. This, then, is stereophonic sound. Sound sculpture in space. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Hidden Place z 2001 roku. Zostajemy na północy. Najnowszy poruszający singiel Sega Bodega, Dear Thief. Let's give it to you.